د المائدې مبارکه سوره چې د قران عظیم شان پنځمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازل شوې ده یو سل شل مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لو شپې تم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناهوړم الله تعالی شر شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين اے پیغمبر څه چې ستاسو رب له لوري پر تاسو نازل کړی شوی دی هغه خلکو ته ورسوه کدا چې دی ونکړل نو د هغه د پیغمبري حق دې ادا نکړ الله د خلکو له شر څخه ستاسو ژغورون کړي به ورولره چې هغه به هیڅ کله ستاسو په مقابله کې کافرانو ته د بری لار و نخي قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين صراحت سره وایه چې اے اهل کتابو تاسو هیڅ کله کوم اساس نه لري تر څو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نکړي چې تاسو د رب له لوري نازل کړای شوی دي دا فرمان و چې پر تاسو نازل کړای شوی دی ارو مرو له هغونه د زیاتره سرغړونه او انکار زیات کړي او د کافرانو په حال باندې افسوس مکوه ان الذين امنوا والذين هادوا والصادقون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مسلمان وی که یهودی صابی وی او که عیسائی هر څوک چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او نیک عمل وکړي دې شک چې نه د هغه لپاره د څه ویرې ځای شته او نه د خفګان لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون موږ له بني اسرائیل څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډېر پیغمبران لیږلي خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی نو چا ته یې د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون او لزان سره دا انګیرل ده چې څه فتنه راولاړه نشي په دې عمله ړانده کاڼه شول بیا الله هغو ته بښنه وکړه خو له هغو څخه زیاتره کسان لا زیات ړانده کاڼه شول الله د هغو دا ټول حرکتونه ګوري لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار هغه کسان په یقیني توګه کافر شول چې هغوی وویل چې همدا مسیح بن مریم الله دی داسې حال کې چې مسیح علی السلام ویلی و چې اے بنی اسرائیل د الله بندگی وکړي چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسي چا چې الله سره څوک شریکو ګاڼه الله پر هغه جنت حرام کړای او د هغه استوګن ځای دو زخت دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم هغه خلق په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل الله په دریو کې یو دی په داسې حال کې چې لیو خدای پرته هیڅ کوم بل خدای نشته که دا خلق له خپلو دغو ویناو څخه منه نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړی شي افلا یتوبون الی الله ویستغفرونه والله غفور رحیم نو آیا دوی الله ته توبه نه باسي او له هغه نه بخنه نه غواړي الله ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم مسیح بن مریم علیه السلام لیو پیغمبر نه پرته نور څه نو له هغه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي د هغه مور یو رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل ګوره موږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړي دي بیا وګوره دوی کوم لوري ته اړول کیږي أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم دوی ته وای آیا تاسو له الله نه پرته د داسې شي بندګي کوئ چې نه تاسو ته د ضرر رسولو واک وس لري او نه د ګټې په داسې حال کې چې د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی خو یوازې الله دی يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ويا أي أهل كتابه په خپل دین کې افراط مکوي او د هغو خلکو د افکارو پیروي مکوي چې له تاسو نه مخکې په خپل هم گمراه شول او ډیر نور هم بې لارې کړل او له سواء السبيل یعنی سمې لارې نه واوښتل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لبني إسرائيل څخه چې کوم خلکو د کفر لار غوړه کړه پر هغوی باندې د داود او عیسا ابن مریم په ژبه لعنت ویل شو ځکه چې هغوی سرکش شوي وو او له حده په تیري کولو یې لاس پورې کړی كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هغوی د بدو چارو له سرته رسولو څخه یو د بل منع کول پریښي وو ناوړه کړنلاره وه چې هغوی غوره کړه كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ننت له ویڅ خ زیاتره داسې خلق ویني چې د مؤمنانو په مقابله کې د کفارو ملاتړ او ملګرتیا کوي یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشني عذاب کې اوسیدونکي دي ولو كانوا يؤمنون يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون که پر اختیار سره دا خلق د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وایي چې پر پیغمبر باندې نازل شوی وو نو هیڅ کله به د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول مگر له هغوی څخه خو زیاتره خلق د خدای له اطاعت نه وتلي دي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ته به د مؤمنانو په دښمنۍ کې تر ټولو زیات سخت یهودیان او مشرکان ومومي او د مؤمنانو لپاره به په دوستۍ کې ډیر نږدې هغه خلک ومومي چې هغوی ویلي وو چې موږ نصارا یو دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تاریخ دنیا فقیران موندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته د المائده مبارکه سوره چې په مدینه منوره کې را نازله شوې ده د قران عظیم و شان پنځمه سوره ده تلاوت او پښتو ترجمه یې له درې اتیاوم آیت څخه اوري وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين کله چې هغوی هغه کلام واوري چې پر پیغمبر نازل شوی دی نو څه به وګوري چې د حق پیژندنې له امله د هغو په سترګو کې اوښکې ډنډېږي هغوی په لوړ غږ وایي چې پروردګاره موږ ایمان راوړ زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين او هغوی وایي چې ښه نو موږ ولې په الله ایمان را نوړو او کوم حق چې موږ ته راغلی دی هغه ولې ونه منو په داسې حال کې چې موږ د دې خبرې هیله مند یو چې زموږ رب دې موږ په صالحانو کې حساب کړي فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ده غوی ده وینا لأمل الله غوت داس جنتون ورکرل چطر غول عندي بيالي بهيگي او هغوی با پکی ده تل لپار وسیگي ده ده خیکرن لاره غورک ونکو بدلا ده والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فاتش والحق كسان چه هغوی زمان ده آياتونو لمنلو تخسارو غراو او هغوی دروغ وانگیرل نو هغوی ده دوزخ وردی يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اے مؤمنان کوم پاک شان چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دی هغه محرم وي او له حد نه تیرې مکه وي تیرې کوونکی دی الله ډیر بدی شي وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ سُشَي چه الله حلال و پاک روزی تاسی تدر کرده هغه خوری چخی او ده هغه خدای لنا فرمانی چخه پتسنگو سی چه پر هغه مو ایمان را وڑایده لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تاسی چې کومي بابیزا او غیر ارادي لوړی کوي یعنی قسمونه خوري پر هغه مو الله نه نیسي او کومي لوړی یعنی قسمونه چې تاسو له پوهې و درک سره کوي پر هغه به مو ارو مرو هغه ونیسي داسې قسمونه ماتولو کفاره داده چې لسو مشکینانو ته له هغه منځنۍ درجه خوړو څخه ورکړي چې تاسو خپل کورنۍ ته ورکوي یا هغوی په جامه پټ کړي یا یو غلام آزاد کړي او څوک چې دې وسو نه لري هغه دې درې ورځې روژه ونیسي دا ستاسو د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخوري او ماتې کړي د خپل قسمونو ساتنه وکړي په دې توګه الله خپل حکمونه تاسو ته څرګندوي په کار ده چې تاسو شکر وباسئ. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أي مؤمنان دا شراب قمار دا درشلي یعنی نسپری تیگه دی عبادت لپاره و غشی د بخت از مهلو په خاطر دا ټول نا ویلی او شیطانی کارونه دی لغون در و کلی هیله دا چه تاسی تبا برای در پو برخشی. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خدا غواړي چې د شراب او قمار په وسیله ستاسو په منځ کې عداوت او دښمني واچوي او تاسو د خدای له یادولو او لمانځه څخه منع کړي نو آیا تاسو له دې چارو څخه لاس اخلئ؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ده الله او ده غد پیغمبر خبره ومني او ده الله او ده غد رسول لنا فرماني تخرا منشي او کتاسي حکم ته شاکړه او په هیګي چې زمون پر پیغمبر د ترګند حکم رسول مسؤلیت. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. څوک چې ایمان راوړي او غوره چارې سرته ورسوي هغوی چې مخکې څه خوړلي څښلي وو په هغو به ونه نیول شي په دې شرط چې په آینده کې له هغو شیانو څخه ځان وژغوري چې حرام کړای شوي دي او پر ایمان ټینګ ودرېږي او ښه کارونه وکړي بیا چې له کومو شیانو منع وشي له هغو څخه لاس واخلي او څه چې د خدای امر وي هغه ومني بیا د خدای له ویرې سره ښه کړنلاره ونیسي الله نیک عمل خلق خوښوي. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أي مؤمنان الله به تاسو د هغه ښکار په وسیله په سخت ازموینه کې واچوي چې بیخي ستاسو د لاسونو او نیزو تر کنټرول لاندې راغلی وي د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسو نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي نو چا چې له دې اختار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ د هغه لپاره دردناک عذاب دی. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے مؤمنان، د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ، او کله تاسې نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل نو کوم څاروی چې هغه وژلی وي، نو د همغه انډول یو څاروی به له هغو څارویو نه نظر ورکوي چې د هغه فیصله له تاسې نه دوه تنه عادلان وکړي، او دا نظرانه به کعبې ته رسوله کیږي. که دا نه وي نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوئ، یا به د هغو په اندازه روژی نیسئ تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي. مخکې چې څه شوي هغه الله بخلي، خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي. الله په ټولو بر لاس دی، او د غچ اخیستنې واک وس لري. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ستاسي لپار ده سمندر خکار و خواره حلال کرشول، هر چیرته چې تاسو تمیږی یعنی اوسیږی عملته هم خوراک تر تروا ده، او د کاروان یعنی مسافرانو لپاره د لارې توخه هم کولای شي. البته د وچ ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسې حرام کړی شوی دی تر څو پورې چې تاسې د احرام په حالت کې، نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چې د هغه حضور ته به تاسې راغون کړی شوي ورحاضرېږي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله د درناوی وړ ځای کعبه د خلکو لپاره د ټولنیز ژوندانه د سمبالښت وسیله ګرځولی، او حرام میاشت د قربانۍ څاروي او د غاړې پټۍ هم چې تاسې دا قرباني پرې نښه کوئ تر څو چې تاسې ته څرګنده شي چې الله د آسمانونو او ځمکې له ټولو حالاتو څخه باخبره دی او له هغه سره د هر شي علم دی. اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. خبردار اوسی، الله په سزا ورکولو کې هم ډیر سخت دی، او د دې ترڅنګ ډیر بخونکی او رحم کوونکی هم دی. ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر پیغمبر باندې خو یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت دی، نور ستاسې په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهېدونکی الله دی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اي پیغمبره، دوی ته وایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شانته نه دي، که د ناپاکو ډېروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي، نو اے هوښیاران د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ، هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے مؤمنان، د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه وي، خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلیږي نو هغه به درته څرګندې شي. تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه در بخلي دي، هغه بخونکی او د زغم څښتن دی. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. لتاسن مخي بي دلي هم دا دول پختني كري وي بيا ده غوپ نعملي كولو كافران شو. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله نه د بهیرې په نامه کوم حیوان ټاکلی، نه د صاحبې، نه د وسیلې او نه هم چې بوتانو ته مخصوص کړی شي، خو دا کافران پر الله باندې د دروغو افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وکله چې هغه ته ویل کیږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خوا ته راشي، نو هغوی په جواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړنلاره بس ده چې پر هغې باندې موږ خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ ونه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدرې هم نه وي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. أي مؤمنان دزان فکر وکړي، د بل چا بیلاری توب تاسو ته زیان نشي رسولای که تاسو په خپل پر سم لار یاست. د الله لوري ته ستاسو ټول ورګرځېدل دي، بیا به هغه تاسو ته دروغ وایي چې تاسو څه کول. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أي مؤمنان کله چې له تاسو نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسو نه د دوا عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسو د پردیسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه د دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي، نو له لمانځه نه وروسته د دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړی شي او هغوی دې په خدای قسم وکړي ودي وایي چې موږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو، او که څوک زموږ څه خپلوانه هم وي موږ د هغه مراعت کوونکي نه یو او نه موږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو. که موږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. خو که ښکاره شي چې دغو دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی، نو بیا د هغو په ځای دې دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دې راپاڅېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي، او هغوی دې په خدای قسم وخوري ودي وایي چې زموږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زیاته په حق ده او موږ په خپله شاهدۍ کې څه زیاته نه دی کړی. که موږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. په دې ترتیب زیاته هیله کېدی شي چې خلک به بېخي رښتیا شاهدي ووهي، یا به لکتر لگا لدی خبری ویریگی چه ده حقوق قسمونو ورست نچرتا پا دوهم قسمونو تردید شی لالله نو ویریگی یا ده هغه حکم واوری الله نافرمانی کون که لخپل لارخودنی چه خبی برخی کوی یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب په هغه ورځ چې الله ټول پیغمبران را ټول کړي پوښتنه وکړي چې تاسو ته څه ځواب درکړ شو نو هغوی به عرض وکړي چې موږ هیڅ نه پوهیږو همدا ته په ټولو پټو حقایقو پوهیږي إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين بل هغه وخت در په زړه کړه چې کله الله وفرمایي چې اې د مریم زویا عیسا زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی و ما په سپېڅلي روح سره ستا مرسته وکړه تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او پاخه عمر ته په رسیدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکی کو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده تا مورزادي ړانده او پیس ناروغان زما په امر رغول تا مړي زما په امر راویستل یعنی د مرګ له حالت څخه د ژوند حالت ته راویستل یا چې کله ته بني اسرائیلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوټګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون او کله چې ما حواریانو ته اشاره وکړه چې په ما باندې او زما پر پیغمبر ایمان راوړي نو هغوی وویل چې موږ ایمان راوړ او شاهدان اوسئ چې موږ مسلمانان اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم د هواریانو په لړ کې دا پیښه هم په یاد لره چې کله هواریان وویل ای صاحب ابن مریم آیا ستا رب پر موږ باندې له آسمانه د خوړو یو دسترخان را کوزولی شي نو عیسی علیه السلام وویل له الله نه ویریږی که مؤمنان یاست قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين غوی ویل مونږ صرف دومره غواړو چې لدی دسترخان نه خواړو وخورو او زمونږ زړه ډاډه وي او مونږ ته څرګند شي چې تا چې مونږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او مونږ ورباندې شاهدان اوسو قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين لهغورس عيسى ابن مريم دعاء وكرا خدايا زمن ربا پر مونږ باندې له آسمانه یو دسترخوان را کوز کړه چې زمونږ لپاره زمونږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لورې یوه نښانه وي او مونږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله جواب ورکړ زه پر تاسو باندې د هغه را کوزونکی یم خو وروسته له هغه چې له تاسو نه څوک کافر شي هغه ته به زه داسې سزا ورکړم چې په نړۍ کې مې هیچ چاته نه وي ورکړي. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لنډه دا کله چې دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي وو چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ؟ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله زما دا کار نو چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و. که ما داسې خبره کړې وي نو ته به ارومرو پرې عالم یې. ته پوهېږې پر هغه څه چې زما په زړه کې دي او زه پر هغه څه نه پوهېږم چې ستا په زړه کې دي. ته خو پر ټولو پټو حقایقو عالم یې. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما له غتنا پرتا نور هیچ شيء ندی ویلی چه تا رات امر کړی دا چې د الله بندگی وکړي چې هم زما رب دی او هم ستاسو رب. زه تر هغه وخته پورې د هغو څارونکی یم چې تر څو پورې زه د هغو په منځ کې وم. کله چې تا زه بیرته در وغوښتم نو ته پر هغو څارونکی وې او ته خو پر ټولو شیانو څارونکی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اوس که ته هغو ته سزا ورکړي نو هغوی ستا بندگان او که بخنه ورته وکړي نو ته بر لاس او د حکمت خاوند. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. هل تبا الله فرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغه کې ریښتینو ته د هغو ریښتین ولي ګټه رسوي. د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالي بهیږي. دلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول. همدا ستر بریالیتوب دی. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. دزمکی آسمانونو او ټول موجوداتو پادشاهی واجد الله ده او هغه پر هر څه قادر ده.